فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea inshaallah na sehemu hii ya nne katika ahkamul janayiz, sehemu ma yajuzu lilhadirina wa ghairihim, yale yanayojuzu kufanywa na wale ambao wamehudhuria kifo cha mtu, kuanzia wale waliohudhuria na wengineo, yanayojuzu, si kama ni wajib bali ni jaiz, inafaa kufanya hivyo, na wakitofanya si kama wanapata dhambi. Kwa hivyo tukiwa bado tunaendelea na dalili za kujuzu kwa mambo hayo, ni jambo la kufunua uso wa maiti. Athalith, hadithi ya tatu yenye kuonyesha kujuzu kwa jambo hilo, an Aisha aidan, ni kutoka kwa bibi Aisha vile vile, tukiwacha hadithi ya nyuma yake, baba yake bwana Abu Bakar katika kufunguzwa mtume, na hadithi ya tatu vile vile ni kutoka na yeye mwenyewe Aisha, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama dakhala ala Uthman ibn Mad'un, ya kwamba mbali ya Saidina Abu Bakar kufungua uso mtume, Saidina Abu Bakar kafanya vile kwa sababu anajua ni jaiz. Yeye mwenyewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliingia kwa bwana Uthman ibn Mad'un, mmoja katika masahaba wa mwanzoni sana katika Muhajirina, wa huwa mayit, wakati bwana Uthman ibn Mad'un ameshakufa, fakashafa an wajhihi, bwana mtume akafunua uso wake, thumma akabba alayhi, kisha akamuinamia juu yake, faqabbalahu, akambusu, wabaka, na akalia mtume kilio ambacho hakina maombolezi ndani yake, ni kutoka machozi, jambo ambalo jaiz. Hatta raaitu dumua, anasema bibi Aisha, mpaka nikayaona machozi, tasilu ala wajnataihi, yanatirizika juu ya mashavu yake mtume mawili, machozi yanatirizika kwenye mashavu, mtume analia kwa kifo cha bwana Uthman bin Mad'un. Dalili zote hizi ni kuonyesha kwamba inajuzu kwa waliohudhuria kifo cha mtu na wengineo kufunua uso maiti na kumbusu vile vile. Hadithi hii ya bibi Aisha akhrajahu Tirmidhi, ameitoa Imam Tirmidhi katika sahifa kadha, wasahahahu al-Bayhaqi wa ghayruhuma, ma kaisahihisha Imam Bayhaqi na wengineo wasiokuwa wawili hao, walahu shahidun, na hadithi hii inao shahidi mwingine, bi isnadin hasanin, ushahidi ambao umekuja kwa mategemezi yaliyokuwa mazuri, yuraja'u fi majma'i az-zawaid, yatarejewa mambo hayo mtu akitaka kwenye kitabu kilichoitwa majma'i az-zawaid katika sahifa kadha. Arabi, hadithi ya nne inayoonyesha kujuzu kwa waliohudhuria na wengineo kufunua uso wa maiti na kumbusu, an Anas radhiyallahu anhu qala, ni kutokana na bwana Anas Mwenyezi Mungu amwiradhi, ambaye amesema, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ala Abi Yusuf, tuliingia sisi pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa bwana Abi Yusuf, Abi Yusuf, wa kana dhikran li Ibrahim alayhi salam, huyu bwana Abi Yusuf alikuwa ni baba wa kambo wa bwana Ibrahim, mtoto wa bwana mtume, amani ya Mwenyezi Mungu juu yake. Dhikran anaifasiri chini kwa kusema, ai zawju murdhi'ati Ibrahim alayhi salam, ni mume wa bibi aliyomnyonyesha mtoto wa mtume akiitwa Ibrahim, anakuwa huyo Bwana Abi Yusuf ni kama baba yake wa kambo wa Ibrahim, yani ni mume wa mama yake wa kunyonya. Basi tuliingia sisi pamoja na mtume kwa Bwana Abi Yusuf. Faakadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ibrahim, akamchukua mjumbe wa Mwenyezi Mungu Ibrahim, takabbalahu, akambusu, washammahu, na kumnonea nonea kama vile mzazi na mwanaye walivyo. Thumma dakhalna alayhi ba'da dhalik, kisha tukaingia tena nyumbani kwa Abi Yusuf baada ya siku ile. Wa Ibrahimu yajudu binafsihi, tukamkuta Ibrahim mtoto mtume anatapia nafsi yake, maana alikuwa mgonjwa. Siku ya kwanza alimchukua mtume akambusubusu akamnonea nonea, lakini walipokuja tena mara ya pili wakamkuta Ibrahim yajudu binafsihi, anatapia nafsi yake sasa, yani amezidiwa sana. Faja'alat 'ayna Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tadhrufani, yakawa macho ya mtume yanabubujika machozi, kwa sababu alikuwa anakata roho mwanao Ibrahim. Faqala lahu Abdurrahman ibn Auf, katika waliokuweko pale masahaba alikuweko bwana Abdurrahman ibn Auf, akasema kumwambia mtume, wa anta ya Rasulullah, na wewe vivyo ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu unafanya hayo? Faqala, mtume akajibu akamwambia, yabna Aufin, ewe mtoto wa bwana Auf, innaha rahmatun, hakika haya machozi ni rehma. Si makosa mtu kutoka machozi mbele ya mtu anayekufa au ameshakufa. Lililo baya ni kutamka maneno ya maombolezo, hilo ndilo baya. Vipi, kuna mgonjwa pale? Basi haifai kulala katika darsa kama hii. Tumekubaliana? Tukae kwa hikma. La, kama mgonjwa basi dharura, lakini haifai kabisa kulala, na wasilia mbali kulala, kukaa kitako ambacho kitaonyesha kwamba hakina hikma. Ikiwa na dharura mtu mgonjwa atanyosha miguu, tumekubalia. Lakini kama hakuna dharura hiyo, asikae mtu kunyosha miguu, akae kitako cha heshima katika mahfal au majlis kama hii. Ameyaonyesha hayo Sayyidina Jibril alayhi salam alipokuja kuwafundisha Waislamu dini katika siku za mwanzo, ndio kwanza mtume anapata ujumbe. Alikuja Sayyidina Jibril hali ya kuwa amemkuta mtume kaka na masahaba msikitini, akaonyesha kitako kilivyokuwa kinatakiwa cha kukaa pale. Akaja zake Saidina Jibril, amekuja kwa sura binadamu, akapiga magoti mbele ya bwana mtume, kwa kuwa atakuza swala pale, akenda akayaegemeza, akawa karibu kuyagusa magoti yake na magoti ya mtume. Na mtume wakati huo alikuwa amekaa kitako kile tunachokifahamu baina sajdataini iftirash, na Saidina Jibril akakaa kitako kile kile iftirash. Hicho ndo kitako ambacho cha kwanza kama mtu anakiweza kwa darasani, akichoka anataka pumzika, akakaa mutarabba. Tarabbu ni kama wengi walivyokaa kukalia miguu miwili na makalio mawili, tarabbu hicho kinafuatia nambari mbili kama mtu ameshindwa iftirash. Lakini vitako vingine ikiwa mtu ana dharura na amekubaliwa, lakini katika darasa anapokaa mtu msikitini ajilazimishe, ajizoeze mpaka mwili wake ukubali. Maana si rahisi kama mtu anaanza sasa, mpaka mwili ukubali. Akikaa dakika tano ndo kachoka, anabadilisha mkao. Lakini hivyo ndo vikao hasa, ni makosa kabisa kudharau mahfali kama hii, kuja mtu msikitini akalala chali kabisa hivi. Hicho kitu hakisameheki, sitokubali kabisa kumuona mtu nasomesha mimi au anasomesha mwingine nikamwona amelala. La, kama atakuwa ni mgonjwa nimemsame, hiyo ni dharura kubwa hiyo. Na akae vyovyote alivyojaliwa, pengine mtu mgonjwa anaumwa na mgongo na hivi na hivi, sawa, lakini kama mzima haiwezi kabisa kukubalika hiyo. niko tayari kuvunjilia mbali mpaka darasa iwe basi kwa siku hiyo. Lakini mtu akae sawa kwa heshima kabisa. Tayib, basi bwana mtume akamjibu bwana Abdurrahman ibn Auf alipomuuliza, wa anta ya Rasulullah, na wewe vile vile mjumbe wa Mungu atoka machozi? Akamwambia, innaha rahma, hakika hii ni rehma. Si makosa mtu kutoka machozi katika jambo la huzuni. Thumma atba'aha bi ukhra, kisha mtume akamfuatishia maneno mengine. Faqala, akasema, innal 'ayna tadma'u, hakika ya jicho latoka machozi kwenye huzuni. Wal qalba yahzanu, na moyo unahuzunika. Lakini wala naqulu illa ma yurdi rabbina, sisi hatusemi neno isipokuwa lile tu la kumridhisha Mola wetu, hatutosema neno lingine. Kilichokuwa cha makosa hapo ni kutamka mtu maneno ya ovyo kwenye msiba, ama kama anatoka machozi tu, hiyo ruksa na ni alama kama mtu ana imani kubwa. Hiyo ni rehma, huruma, yaonyesha kwamba anayo huruma kwenye moyo wake. Innal aina tadma'u, hakika jicho hutoka machozi. Wal qalba yahzanu, na moyo kahuzunika. Wala naqulu illa ma yurdi rabbina, na wala hatusemi sisi isipokuwa lile jambo ambalo la kumridhisha Mola wetu. Wa inna, na tunasema katika haya ya kumridhisha Mola wetu, bifirasika ya Ibrahimu, kwa kutengana nawe ewe mwanangu Ibrahimu, la mahzununa, bila shaka tuna huzuni sisi. Maana mtume anawakosa wanawe mmoja mmoja katika wanaume wote wakiwa wadogo wadogo, Qasim, Abdallah, na huyo mwisho wa Ibrahimu ndo anamtoka tena vile vile wakiwa ni wadogo, hata hakuwafaidi kucheza nao wala kuwatumatuma mahala mahala. Bila shaka amehuzunika mzazi na mwanawe, hata akiwa ni mtume. Nafsi ya binadamu ile imeumbwa ikiwa na huzuni na sikitika, inajua kupenda mtoto vile vile. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim, na hakika sisi katika kutengana na wewe Ibrahim, la mahzununa, wallahi tunahuzunika sana. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari sahifa kadha, wa Muslim, na Muslim vile vile, wal Bayhaqi, na Bayhaqi katika sahifa kadha ameitaja hadithi hii binahwihi, hadithi ambayo kaitoa huyu Muslim na Bayhaqi imekuja kwa namna kama hii. Al-khamis, hadithi ya tano yenye kuonyesha mambo yanayojuzu kufanywa na wale waliohudhuria kifo cha mwenzi wao au wengineo wasiohudhuria. Hadithi ya tano, an Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu, kutokana na bwana Abdullah bin Ja'far, Mwenyezi Mungu amwiradhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu, amhala ala Ja'farin, aliwaachilia waendelee na msiba watu wa Ja'fari, thalathan, kwa muda wa siku tatu, an yaatiyahum, amejizuilia kuwaendea kuwakataza kwa lolote lile. Maana aliyeondoka ni binadamu, tena ameondoka kwenye kifo cha vita, ameuawa Ja'far. Na bwana mtume swalla Allahu alayhi kifo chake huyu na masahaba wengine alikuwa akiviona kwa mfano wa namna ya television. Mapambano kule yanaendelea, Mwenyezi Mungu amemletea view ya hali ilivyokuwa tokeza kule, akawa anamuona mmoja mmoja, huyo fulani anatoweka, anakatwa mguu labda au kichwa au shingo au jicho, anamuona mmoja mmoja anauawa. Kisha anawaambia masahaba, jamani, Ja'far ameshauawa, jamani, fulani ameshauawa, na sasa hivi bendera anayo mtu fulani, vita vinaendelea. Baada ya dakika 10 robo saa anamwambia, keshauawa mshika bendera, amekamata mwingine, namna kama hiyo. Kwa hivyo ilikuwa ni msiba mkubwa kwa Waislamu siku zile. Mtume akawaakilia watu wa Ja'far wanaendelea na msiba na huzuni na vilio vilivyokuwa havina maombolezo, thalathan, kwa muda wa siku tatu, an yaatiyahum, amejizuilia kuwaendea mtu. Thumma atahum, kisha akawaendea baada ya siku tatu. Faqala, akasema mtume kuwaambia, la tabku ala akhi ba'da al-yawm, msiendelee kulia tena juu ya ndugu yangu baada ya leo. Jaafar ibn Abi Talib ndugu yake mtume, ni ibn ammi yake, ndugu yake Saidna Ali, ni watoto wa simba kwa simba hao. Kwa hivyo kama nyinyi mna msiba vile vile, na mimi menihusu vile vile, na ninasema kwamba msiendelee kulia, si kama ninakukatazeni kwamba labda ninaona mnafaidi na mimi nimo kwenye msiba, msiendelee kulia juu ya ndugu yangu baada ya leo. Mkiendelea kulia baada ya leo juu ya ndugu yangu, basi itakuwa ni makosa. Siku tatu ruksa mtu kuweka msiba. Na alhadith iliendelea hadithi kwa urefu, labda atakuja kuitaja baadaye Albani mbele na kutoka nayo kwenda huko. Rawahu Abu Daud, ni hadithi ambayo amesimulia Abu Daud wa Nasa'i, wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi ala sharti Muslim, juu ya sharti ambayo kaika Muslim. Wa akharajahu Ahmad bi atammi minhu, na akaitoa hadithi hii Ahmad ibn Hanbal kwa ukamilifu zaidi kuliko hivi. وسيأتي لفظه نلتكو يتمكو لكن حديث أحمد بن حنبل في التعزية تتكبو فيك كم لنغو تعزية تعزية لكوندكم فمتفولي فمسيبلون فيك إن شاء الله تعالى يتكو يتمكو لكن حديث أحمد بن حنبل في يعني الباني يتجى بعد حديث أحمد بن حنبل فقط تجى نوسطو إليكو نيشكم بيت الفاق ويتمسيبا كنت ننسكتك نمتمك واجية وتو جعفر ويندليه na msiba kwa siku tatu. Baada ya siku tatu akamwambia, basi la tabku ala akhi ba'da al-yawm, msiendelee kulia tena juu ya ndugu yangu baada ya leo. Sehemu ya tano katika ahkamul janaiz, tunaingia katika sehemu ma yajibu ala aqaribil mayyit, mambo ambayo ni wajibu sasa kufanywa juu ya watu ambao wamemhusu zaidi maiti, karibu yake sana. ويجب على اقارب الميت من يجب ساسا سيو كاتكا جواز ساسا نيواجيب ساسا من يجب جو يا watu waliomkurubia maiti kwa nasab au hata kwa ujirani, lakini hapa aqarib ni kusudiwa wale waliomkurubia kwa nasab hasa. Hina yablughum, wakati inapowafikia wao khabaru wafatihi, habari ya kifo cha jamaa yao, ni wajibu wao wawe na amrani, mambo mawili. Al-awwal, jambo la mwanzo, as-sabru, lazima wawe na subira. Waridha, na lazima waridhie, bil-qadari, kudura ya Mwenyezi Mungu ambayo kaipitisha. Wasiwe na kinyongo na kudura ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hakosei kwenye kudura zake, wala haharibu, wala hafanyi maonevu kwamba waliokula chumvi na waacha halafu anakichukua kitoto kidogo akijaonja maisha bado. Hafanyi maonevu, anafanya lililokuwa la sawa sawa. La yusalu amma yafalu, hapana kuulizwa kitu katika anayofanya Mwenyezi Mungu. Wa hum yusalun, viumbe ndio takaulizwa. Kwa hivyo ni wajibu juu ya watu wa karibu na maiti asabru, jambo la mwanzo ni kusubiri, wa ridha, na kuridhia, bil qadari, uamuzi wa Mwenyezi Mungu, li kaulihi taala, kutokana na tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema, wala nabluwannakum bishai, na naapa kuwa tutakuwa tunakujaribuni kwa jambo. Alhamdulillah, sigha imekuja kwa mufrad shay, jambo tu, na juu ya jambo tu basi kiumbe anainama, yani hawezi kubeba mgongo wake taabani, ile jambo moja tu. Na laitani ingekuja kwa sifa ya jamu, ingelisema wala nabluwanna kumbi ashiya, kwa mijambo, angekuwa hatari. Lakini wala nabluwanna kumbi shay, na naapa kwamba nitakujaribuni kwa kitu tu, minal ju'i minal khawf, kutokana na hofu nitatia kitu ndani yake, kitu kidogo tu. Waljuu'i, na njaa pia takujaribuni. Wanaqsun min al-amwal, na upungufu katika mali, wal anfusi, na upungufu katika nafsi, wal thamarati, na upungufu katika matunda vile vile. Na wengine wanafasiri thamarati watoto vile vile. Watoto maana vile vile wanaingia kwenye matunda ya mtu. Lakini pamoja na tajriba hiyo, pamoja na mtihani huo, wabashiri sabirin, na wape hongera, wabashirie mema wale ambao watasubiri mitihani hiyo. Alladhina, wenye kusubiri ambao, idha asabathum musiba, pindi unapowafika wao msiba, qalu, hawana jengine la kusema, hawamlaumu Mwenyezi Mungu, hawasikitiki sana, ni kusema inna lillahi, sisi sote ni milki ya Mwenyezi Mungu, wa inna ilaihi rajiun, na bila shaka sisi kwa kaya Mwenyezi Mungu ni wenye kurejea. Basi Mwenyezi Mungu anasema ulaika, wenye sifa hizi, watu kama hao, alaihim salawatun, juu yao panapatikana maunganifu, wanaungiwa ungiwa mambo yao, min rabbihim, yanayotokana na Mola wao, wa rahma, na vile vile inapatikana rehma nyingi Mwenyezi Mungu anawaaminia. Wa ulaika, na jambo la tatu vile vile wanalolipata, humul muhtaduna, hao ndiyo Mwenyezi Mungu anawahesabu waongofu, ndiyo walioongoka. Mambo matatu kwa mpigo mtu anayapata kama atafanya istirjai namna hii katika msiba, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, basi ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun, kama ilivyokuja aya hiyo katika al-Baqara kwenye aya nambari 155 mpaka nambari 157. Walihadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, na pia kuonyesha wajibu wa kusubiri na kuridhia kudura ya Mwenyezi Mungu juu ya wale ambao wameondokewa na jamaa yao, ni hadithi ya Anas ibn Malik, Mwenyezi Mungu amwiradhi, amesema marra Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimra'atin, alipita mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa mwanamke mmoja. Hadithi ambayo karibuni hivi tulishawahi kuipitia kwenye Riyadu Salihin katika babu sabr, na imekuja tena sasa hivi vile vile hapa katika mlango huu huu, mambo ambayo ni wajibu kufanywa na aqaribul mayit, nayo ni katika jambo la subira. Alipita mwana mtume kwa mwanamke mmoja, ainda kabrin, akiwa mbele ya kaburi, wa hiya tabki, naye analia, lakini kulia kwake pale alikuwa akifanya maombolezo. Faqala laha, bwana mtume akamwambia mwanamke yule, ittaqillaha wasbiri, mama mche Mwenyezi Mungu na usubiri, uvumilie msiba. Faqalat, bibi yule kwa sababu ya ujinga alionao, kukosa ilmu, na pamoja na ule mshindo uliomtokezea kwenye moyo wake wa kuondokewa na mwanawe, aliyaona maneno yale kwamba yanazidi kumtonesha kwenye kidonda kinacho. Alikuwa anasumbuliwa na weakness ya ujinga, alikuwa mjinga, na pia ilikuwa kuweza kubeba msiba, hakuweza kubeba msiba akawa mstahimilivu juu ya msiba mwanawe. Faqalat, akasema kumwambia bwana mtume, ilaika anni, shika zako kutokana na mimi, yani tazama lako niachie na haya nilio nayo. Fa innaka lam tusab bi musibati, haiko kuhusu kwa sababu wewe hukufikwa na msiba nilofikwa nao mimi. Ingekuwa wewe mwanawe vile vile kakondokea, ungeambia hivyo vile vile, au akatokea mtu akakwambia kwamba ondoka hapo na hivi, ungeuzi nini? Ndio maana yake. Qala, anasema mwenye kusimulia hadithi hii bwana Anas ibn Malik, walam ta'rifhu, bibi huyu amemjibu hivyo mjumbe wa Mungu, hakumjua, lakini kama ni mtume, hata kama hakumjua kama ni mtume, maneno kama yale, mtu kama anakunaswa kidini ukijibu vile inakuwa ni makosa. Faqila laha, bakasema kuambiwa yeye huyo bibi, huwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ule mjibu hivyo ni mjumbe wa Mungu. Alipoambiwa hivyo mwanamke huyu, fa akhadhaha mithlul maut, yakamchukua mambo mfano wa mauti, yani alizimia pale pale akatoka fahamu. Katika Riyadu Salihin kipande hiki hakimo, lakini faida ya kusoma vitabu vingi ni kwamba ulilolikosa huku unalipata kule. Kwa hivyo yule bibi pale pale faakhadhaha mithlu al-maut. Ikamchukua jambo mfano wa mauti, yani akapotelewa na baba. Alipozinukana fa atat baba rasulillah akauendea mlango wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu nyumbani kwake, na alipofika falam tajid indahu bawabina, akukuta mbele yake mlango huo walinzi ambao wamekaa mabawabu. Hata kama mtume alikuwa na daraja gani, hakuwa kabisa na walinzi hivi. Alikuwa ni mtu rahisi sana kuonekana na mtu yoyote wa chini. Saa yoyote ukiwa na haja naye yupo tayari yeye kukusikiliza haja yako. Hakukuwa na watu wa kukusail wamtaka mtume wa nini yule, labda mtu aonekane kavinjari vinjari, ameingia pale Madina kivibaya vibaya, kama alivyoingia bwana Tumama ibn Uthalim katika kisa ambacho inshallah kwenye darasa iliyokabili mbele kidogo katika fikhu sunna tutaikutia, tutaeleza kidogo namna gani ilivyokuwa kwa Uthana. Nani huyo Tumama ibn Uthalim? Aliingia kivibaya vibaya. Sayyidina Umar ilibidi amuulize, wewe vipi unaingia katika Madina hii ya mtume wa Mungu namna kama hiyo, na hususan mimi nakutambua vizuri wewe mushriki, wewe si Muislamu, na halafu hukukaa vizuri. Inshallah kisa hicho si pahala pake hapa, tutakuja kuikuta karibuni hivi katika darasa ya fiqh sunna. Basi hakuwa mtume na walinzi maalum wa kimu escort, alikataa kabisa ulinzi tokea kuteremshwa kul a'udhu bi rabbil falaq na kul a'udhu bi rabbin nas, akasema ameshanteremshia Mwenyezi Mungu ulinzi. Sasa kama kuna watu wakanilinda, sasa wakae upande, sasa nishapewa ulinzi rasmi. Baada ya kuteremka Mwenyezi Mungu sana katika basi jini, basi chakwenda peke yake. Tayib, basi fakalat, yule bibi amekwenda kuomba radhi kwa mtume, akasema ya Rasulullah, ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inni lam a'rif, hakika mimi sikukutambua leo kwa jimu maneno yale. Faqala Rasulullah, mtume akamwambia innama as-sabru 'inda as-sadamati al-ula, hakika ya subira inatakiwa ipatikane mbele ya mshindo wa mwanzo wa msukosuko, pale baada ya kutokezea jambo ndio mtu aonyeshe pale uvumilivu wake pale pale. Usikeleweshe, usimwachie shetani akazain ukayatamka yasiyofaa pale, au kalifanya lisilofaa, baadaye ndio ikaja majuto na kwamba kuona kwamba huu ni msiba takabinsubiri. Katika baadhi ya riwaya imekuja inda sadamatil ula, lakini hapa ameikata ametia inda awali sadama, au amegeuza ameweka kinyume mbele, innama sabru inda awali sadama. Na katika riwaya nyingine imekuja inda sadamatil ula, zote mbili sawa, ni wakati wa mshindo wa mwanzo unapotokezea msukosuko au msiba, mtu pale ndipo anapotakiwa kuonyesha imani yake pale, asubiri wakati ule. Hadithi hii akharajahu al-Bukhari, ameitoa Bukhari wa Muslim wal Bayhaqi wa siyaq lahu, na huu utungwaji wa hadithi ni wake Imam Bayhaqi. Wasabru ala wafati al-auladi, nasubira juu ya kuondokewa mtu na wanawe watoto, lahu ajrun azimun, ama subira ya jambo hilo lina malipo makubwa zaidi. Waqad jaa fi dhalika ahadithun kathira, na kwa hakika zimekuja kusimulia juu ya ukubwa wa malipo hayo kwa kuondokewa mtu na wanawe, zimekuja hadithi nyingi. Adhkuru ba'daha, mimi nitazitaja baadhi yake hadithi hizo. Awalan, ya mwanzo, la yamutu li ahadin min almuslimina thalathatun min alwalad, hadim min almuslimina, hatokufa kwa mtu yoyote katika Waislamu, thalathatun min alwalad, hawatokufa watoto watatu, fatamassahu an-naru, kisha ukamgusa yeye moto kama alisubiri, illa tahillatul qasam, isipokuwa kama kutagusaguswa na kitu la joto joto, ni kile kifungulio cha kiapo chake Mwenyezi Mungu alipoapa, wa in minkum illa wariduha. Mwenyezi Mungu ameshahukumu hakuna yoyote miongoni mwenu binadamu isipokuwa ataufika moto wa jahanna, walam yakul illa dakhiluha lakin qala illa wariduha. Alwurud ni kufika tu, kukaribia tu, na kukaribia kwenyewe ni kupita katika njia nyembamba ya final. Mpito wa hapo utamhukumia mtu na amali zake zilizokuwa nazo. Kulia na kushoto kote kuna vuta volcano ya jahannam, njia nyembamba mno. Wako watopita katika nafasi hiyo kama kupepesa macho spidi yake, akiweka unyayo hayupo. Na wako watoupita kwa spidi ya kama kusali rakaa mbili, na wako watoupita kwa miaka 10 hawajeshi bado safari, na wako watoupita kwa century nzima, karne hawajafika bado, na wako watogaragara zaidi ya karne, wanasota na kokona, na wako ambao kalalibu jahannam, koleo, hooks za moto wa jahannam zitakuwa zinaranda huku na huku, akizubaa kidogo tu koleo inaranda na inamwita kwa jina lake, fulani mimi kwa ajili yako, sikimbie, sinakadai, wewe sio wa kupita hapa, upiti hapa. Kwa hivyo zitakuwa zinamnyaka koleo za jahannam kumtumbukiza motoni. Lakini ile hali ya pale kila mmoja ataionja. Basi kama kuna kitu ambacho atakigusa huyu aliyosubiri msiba wa kuondokewa na watoto wake watatu mmoja baada ya mmoja, kama vile bwana mtume muondokea watoto wake watatu wanaume, Qasim, Abdullah na Ibrahim, kisha akasubiri kwa msukosuko ule, kwa mtihani ule, basi hautamgusa yeye jana ni moto wa jahannam, illa tahillatul qasam, illa labda kama utamgusa ni kile kifungulio cha kiapo chake Mwenyezi Mungu. Ameapa Mwenyezi Mungu, wa in minkum illa waridha. Jambo hilo kana ala rabbika hatman maqdiya, limekuwa ni uamuzi ambao ushapitishwa, lazima mtu apite pale kwanza. Na mu'min asifanye hofu, kupita atapita kwa salama na amani, huku ule moto wa jahannam ukimwambia ya mu'min asri bil bururi fa inna nuraka tutiuni. Mu'min, fanya haraka kupita hapa, kwani nuru yako inanizima mimi, siwezi kustahimili. Haraka pita, sikutaki wewe. Nuru ya mu'min inafanya jahannam ifanye kama kufifia fifia hivi. Pita kwa haraka, mimi na watu wangu hapa nawataka. Akhrajahu Shaykhani, hadithi hiyo umeitoa mashekhe wawili wal Bayhaqi, an Abi Huraira, kutoka na Abi Huraira. Thaniyan, hadithi ya pili, ma min muslimaini, hakuna waislamu wawili wowote, mke na mume, baba na mama hao, yamutu lahuma thalathatun min alwalad, watakao wafilia watoto ambao ni watatu katika watu wanaume, labda maana kauli imekuja min alwalad, lakini hata kama atakuwa wanawake, watoto watoto tu. Na watoto hao kwa bakti wameondoka duniani, lam yablughul hind, hawajafikilia umri wa baligh, hawajafikilia umri wa kutima madhambi, hajawafaidi wanawe masikini, hawakutoa msaada wowote kwake yeye, wameondoka duniani mapema. Basi mtume anasema hawatomfia, hawatawafia waislamu wawili hao, illa adkhalahumullahu, isipokuwa atawaingiza Mwenyezi Mungu watoto watatu hao, wa abawaihim, na wazazi wao wawili, aljanna, kwenye pepo, bifadli rahmatihi, kwa fadhila za rehema zake tu Mwenyezi Mungu. Hiyo ameweka ni ofa, amewapa waumini, lakini kwa sharti, kama wamesubiri, kama wamefanya istirjai, lakini kama walitia itikadi ya kupita mkono wa mtu, itikadi, na wakaanza kushirikisha, na wakaanza kuweka hasama kwa wenzi wao kwa jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameshalipite, hapo tena inaondoka hii ahadi ya Mwenyezi Mungu. ahadi hii itapitishwa au itatekelezwa ikiwa mtu amesubiri na amefanya istirjaa. Qala, akasema bwana mtume, wayakununa ala babin, na watoto hawa watakuwa juu ya mlango mmoja wapo, min abwabil janna, katika milango ya peponi. Wamekaa pale vizingitini pale, hawataki kuondoka watoto. Fayukalu lahum, basi patasema kuambiwa wao, udkhulul janna, nyie mnakaa mnafanya nini hapo? Ingieni ndani huko nje, kuna hatari hii leo, siku kusinzia sinzia mtu, piteni ndani huko nyinyi. Fayakuluna, watoto watajibu, hatta yajia abawana, hapa sisi hatuwezi kwenda ndani bwana mpaka watapokuja wazazi wetu. Fayukalu lahum, basi patasema kuambiwa wao, udkhulul jannata antum wa abawakum bifadli rahmatillah, mmepewa watoto, ingieni nyinyi na wazazi wenu wawili, baba na mama, kwa fadhila za rehema za Mwenyezi Mungu. Basi kila msiba unapotokezea kwa binadamu huwa unakuja kwa lengo maalum, si maradhi, si kuondokewa. Msiba unapokuja, unakuja kwa lengo maalum, ni kumsafisha muumini kwa hakika, ni kumpa muumini jambo lilokuwa bora zaidi kuliko ambalo limemkosa. Na pengine misiba mingine ya kidunia hii inapotokezea, maharibiko ya kipato, kuungua nyumba moto, sijui kuibiwa, hii huenda ikawa imeandamana na makosa ya muumini ambayo ameteleza, na muumini anapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anamsafisha, anamletea janga, amtizame atakuwaje. Kwa janga lile akisubiri, basi Mwenyezi Mungu anambadilishia, anampa kitu kwa bora zaidi kwa msiba ule. Ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum, haufiki msiba wowote isipokuwa kwa yale ambayo yamechumwa na mikono yetu. Na bado Mwenyezi Mungu, wayafu an kathir, anasamehe mengi, si kama analipa kila uovu atakupa msiba tu, hapana. Mwenyezi Mungu anasamehe mengi. Wala yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin, na laitan, kama Mwenyezi Mungu anawatia mkononi watu kwa maovu anayoyachuma, basi asingemwacha katika mgongo wa ardhi hata mmoja anaokwenda na kurudi sasa hivi hayupo tena, maana kila mmoja ana mzigo mkubwa. Lakini Mwenyezi Mungu huwa anawalea viumbe vyake kwa baadhi ya mijambo tu, mijambo vidogo vidogo tu. Kwa hivyo chochote mtu kitokezea, afanye haraka, afanye istirjaa upesi upesi. Hii itamfanya yeye kwanza kupotiwa madhambi, na itamfanya abadilishiwe, badilia msiba pe jingine. Watoto ni matunda, watoto, mama mtu pengine kachukua mimba miezi tisa kwa tabu na mashaka, baada ya kukiona kitoto kizuri kiko mbele yake, kisha jifungua sasa, anaanza kucheza cheza nacho. Mwenyezi Mungu anapokonya kitu kilichomwazima, si maskara, yataka uvumilivu mkubwa sana. Kwa hivyo afundishwe mama mtu nyumbani, awache kusema maneno yasiyokuwa na maana, afundishwe kuwa na moyo wa kusubiri. Na ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kama hii, watoto hawa watawaingiza wazazi wao katika peponi. Akharajahu an-Nasa'i, hadithi amesimulia, ameitoa Imam Nasa'i wal Baihaqi wa ghayruhuma, na wengine wasiokuwa hao, anhu kutokana na huyo huyo Abi Huraira, wa sanaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi, ala sharti shaykhain, juu ya sharti walioweka Bukhari na Muslim. Thalithan, hadithi ya tatu ni kauli ya mtume isemayo, ayyuma imra'atin mata laha thalathatun min alwalad, mwanamke yoyote ambaye wamemfia yeye watoto watatu. Hapa sasa ametajwa mwanamke mahsusi sasa, kwa sababu mara nyingi yeye mwanamke ndio anaonekana kushindwa kustahimili misiba, na amekuwa mahsusi hapa kwa sababu yeye ndio aliobeba ule mzigo wa mimba miezi tisa, sio maskhara, wahnan ala wahnin. Mwenyezi Mungu anajua kama amechukua tabu juu ya tabu. Sasa anatajwa mahsusi yeye sasa, ayyuma imra'atin, yoyote mwanamke, mata laha thalathatun min alwalad, walokufa kwake yeye watoto watatu, kanu hijaban minan nari, wameshakuwa watoto hao ni kinga yake yeye kuingia motoni. Hijaban, kizuizi, pazia, kinga. Qalat imra'atun, alipotamka maneno hayo kuna mwanamke mmoja pale alikuwa tayari keshafiwa watoto wake wawili bado mmoja, na kauli ya Mtume umetaja watatu. Pale pale akanyoosha mkono wake akasema, wasnani, naomba na aliondokewa na wawili pia muingize hapo ya Rasulullah. Qala wasnani, Mtume akamkubalia kabla na wawili vile vile ameingia. Rabi'an, hadithi ya nne ni kauli ya Mtume isemayo, ama hii hadithi leo waje sahihi, akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Bukhari wa Muslim wal-Bayhaqi, an Abi Sa'id al-Khudri, kutokana na Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Rabi'an, hadithi ya nne, inna Allah la yarda li'abdihi al-mu'min, hakika Mwenyezi Mungu haridhii kwa mja wake mu'min. Idha inna Allah la yarda, hakika Mwenyezi Mungu haridhii, li'abdihi al-mu'min, kwa mja wake mwenye kuamini. Idha dhahaba bisafiyihi, pindi anapoondoka kipenzi chake, yani Mwenyezi Mungu anapomuondolea mtu anayempenda zaidi. Min ahli al-ardhi, katika watu ardhini, pengine mke labda anampenda sana, Mwenyezi Mungu akamuondolea. Pengine mume anampenda sana, Mwenyezi Mungu akamuondolea. Pengine baba yake au mama yake au mwanawe. Fasabara, kisha akasubiri mtu huyo, haridhii Mwenyezi Mungu. Wahtasaba, na akataraji kupata malipo, bithawabi, malipo, basi Mwenyezi Mungu haridhii kwa mja mume huyo, dunal janna, isipokuwa ni pepo tu, basi ndio ridha yake Mwenyezi Mungu. Dunal janna, isipokuwa ni kumpa pepo tu, haridhii kumpa kingine. La yarda li abdihi almu'min, inna Allah la yarda li abdihi almu'min, hakika Mwenyezi Mungu haridhii kwa mja wake mu'min. Idha dhahaba bisafiyihi, anapomuondolea mtu kipenzi chake, min ahli al-ardhi, katika watu wa ardhini, fasabara, na akasubiri mtu huyo, wahtasaba, na kutaraji bithawabi, malipo, duna al-janna, haridhii Mwenyezi Mungu jengine isipokuwa pepo. Hadithi hii akhrajahu an-Nasa'i, ameitoa Imam an-Nasa'i, an Abdullah ibn Amru, kutokana na Abdullah ibn Amru, bisanadin hasanin, kwa mategemezi ilikuwa mazuri. Sasa tunaendelea na hadithi ya kumi kitabu Riyadu Salihina, tukiwa vile vile katika mlango wa subira. Kwa hivyo utaona hadithi sasa hivi hapa kidogo zinakwenda sambamba pale tulipoacha katika ahkamu janaizi, na sasa hivi tulipo kwenye Riyadu Salihina, utaona kama tunapita kwenye hadithi zile kwa zile, kwa sababu ziko ndani ya mlango mmoja. Hadithi ya kumi katika Riyadu Salihin, katika babu sabr. وعن انس رضي الله عنه قال, ما كتوكان انس منزيم ومراضي امسيما, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, نلمسكي امجنب منزيم ونسيما, ان الله عز وجل قال, حقيقة منزيم منكشند ما أليتكوك امسيما, اذا بتليت عبدي بحبيبته. حديث فرسي, Mwenyezi Mungu anasema, wakati nitakapojaribu mimi mja wangu, bihabibataihi, kwa vile vipenzi vyake viwili, fasabara, yani nikamharibia au nikamuondolea kabisa, naye akasubiri, basi awadhtuhu minhuma aljanna, nitabadilisha badili ya vipenzi vyake viwili hivyo kwa kumpa pepo. Yuridu ainaihi, vipenzi vyake viwili anakusudia Mwenyezi Mungu hapo, macho yake mawili. Na kwa nini hapa vikaitwa vipenzi vyake viwili? Yani khaswa nabiyu sallallahu alayhi wasallam ala ainaini bihadha aljazai, amekhusisha hapa bwana mtume kwa hadithi hii ambayo ni hadithi kudusi kwa malipo haya, liannahuma ahabbu a'dha'il insani, kwa sababu macho mawili hivyo ni vitu ambavyo vinapendwa zaidi katika viungo vya mwanadamu. Akiapoteza macho mawili mtu, basi imekuwa hatari kubwa, yale maisha yenyewe hasa yote yanaharibika. Pengine kama alikosa miguu, basi kwa kuwa anaona na anasikia anasema huwa kidogo afadhali. Kama alikosa kiungo kingine lakini macho yapo, huwa kidogo dunia inakuwa kidogo inakwenda haijambo kidogo. Lakini akipoteza macho mawili, basi itabidi tena kushika mkono tena kuonyeshwa mpaka chakula anachokila akijui rangi yake kimekaaje. Hata kama atakuwa na mke ameozeshwa, hamjui mke uzuri wake wala namna yake alivyo, imekuwa yeye duniani yuko tu. Basi Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi kudusi, idha bitalaitu abdi bihabibataihi fasabara, nitakapojaribu kwa mja wangu vipenzi vyake viwili naye akasubiri, awadhtuhu minhuma aljanna, nitambadilishia kwa vipenzi hivyo pepo. Yuridu ainaihi, anakusudia macho mawili. Na aliposema idha btalaitu abdi ay amiltuhu muamalatan nubtali, nitakapomtuma mja wangu kwa utumishi wa mjaribu wa mtihani, ay yani almukhtabir, nitakapomtuma sasa, namtuma si kwa ibada ya swala au funga au hija, maana Mwenyezi Mungu ana utumishi namna kwa namna. Ametutuma kwa ibada za swala hizi, kufunga, hija, halafu kwa mwingine anatutuma kwa maradhi, anatutuma kwa misiba, anatutuma kwa namna mambo. Kwa hivyo hapa, nitakapomtuma mja wangu utumishi wa mtihani, kama kumuondolea viungo vyake viwili, macho mawili, akasubiri, basi ni pepo. Naam. Kisha hadithi hii imesema kwamba badili yake macho ni pepo, aljannatu a'zamu li'iwaz, pepo ndiyo kitu kizuri zaidi, kikubwa zaidi cha kubadilishiwa. Li'anna tamattu'a bis-sabr bis-sabr bil-basar, kwa sababu kustarehe kwa jicho yanfa bifana'i ad-dunya, kama itakavyokuwa itamalizika raha ya macho kwa kuondoka ulimwengu, imekwisha raha yake vile ambavyo ulikuwa ukiviona, ikiwa ni majumba, ikiwa ni mimea, ikiwa ni mke, ikiwa ni watoto, ikiwa ni mali, vyote vitamalizika kwa kuondoka dunia. Kwa hivyo wa amma tamattu'a bil janna, ama kustarehe kwa pepo, fabatin daiman, ni starehe zitakazobaki milele. Ndio maana Mwenyezi Mungu akaweka hapa awadhtuhu, nitambadilishia minhuma, badili macho mawili aljanna, kumpa pepo. Lakini hayo yote hayo atakaye mwenyewe vile vile, fasabara, na akasubiri. Isikawa yeye mwenyewe palipo ni kipofu, halafu akawa anafanya mambo yenye macho hayafanyi katika madhambi, itakuwa kazi ya bure. Akusubiri, akasubiri, adumu kwenye taa, adumu kwenye ibada, namna kama hiyo. Hadithi ya 11 katika babu sabr, anna Atai wa anna Atai ibn Abi Rabah, na kutokana na bwana Atai ibn Abi Rabah qala, amesema qala li ibn Abbas radhiyallahu anhuma, amesema kuniambia mimi bwana ibn Abbas, Mwenyezi Mungu amuiradhi, ala urika mra'atan min ahli aljanna. Atai anasema kaniambia ibn Abbas, sikuonyeshi mie mwanamke mmoja min ahli janna, katika wanawake wa peponi? Fakultu, mimi nikamjibu bala, kwani sinaonyeshi? Yafaa kumjua, na bila shaka ameipata hiyo pepo kutokana na kitendo maalum kizuri chokifanya, basi itabidi nijue kwa sababu ya faida ya salamu wengine, nijulishe. Qala, akasema hadhihi almar'atu as-sauda, mzaa mwanamke huyo aitwaye as-sauda'u, bibi mweusi, mwanamke huyu nitakupa hadithi, huyu mwanamke wa peponi, huyu mwanamke huyu atati nabii, alimwendea mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, akamwambia bwana mtume, inni usrau, hakika mimi na ugonjwa wa kifafa, na anguka anguka ovyo kila mara. wa inni atakashaf, na wakati ninapoanguka ninakaa vibaya, nguo zangu zinakuwa zimekaa ovyo. Kwa hivyo siku nyingine imetokezea marikiti, siku nyingine imetokezea wapi. Kwa hivyo atakashaf, inaweza kuja ghafla msikitini, ghafla napata watu chungu nzima, mimi nakaa uchi. Fad'u Allah ta'ala li, basi muombe Mwenyezi Mungu ya Rasulullah kwa ajili yangu, niondokee maradhi haya. Qala, Mtume kwa kuwa alikuwa anaona min wara'i al-hujub, nyuma huko baada ya pazia kuna mambo anayaona Mwenyezi Mungu anapomfunulia ghaibati. Basi akishakumuona mwanamke huyu kwamba hivi Mwenyezi Mungu alivyomweka, kama atasubiri maisha ya dunia haya, anakwenda peponi kwa guarantee. Na pengine Mwenyezi Mungu amemjulisha bwana Mtume, kama mwanamke huyu atakuwa mzima haanguki tena, pengine ataingia kwenye dunia kichwa kichwa pamoja na miguu, ayafanye mambo mabaya sana. Kwa hivyo bwana Mtume akamwambia, in shi'ti sabarti, mama we, kama utapenda, mimi nasema usubiri hivi hivi, walakin janna, na moja kwa moja wewe unayo pepo. Wa in shi'ti, na kama utapenda vile vile, da'autu Allah, mimi nitamwomba Mwenyezi Mungu Taala mtukufu, an yuafiyaka, akuponyeshe maradhi haya. Lakini tena to uzima una mambo, afya bwana, akishakuwa mtu mzima sasa ana mambo makubwa binadamu, una kadhaa sana uzima, anasahau kama iko siku mtu labda atakuja kuwa mgonjwa au atakufa au atafuliwa, uzima pumzi zikienda na kurudi zile vizuri sana, anashiba mtu vizuri, basi pumzi ina mambo makubwa. Kwa hivyo mimi kama utapenda nitamwomba Mwenyezi Mungu na utapona bila shaka, lakini hapo utapopona sijui tena itakuwaje. Mwanamke yule aliyafahamu vizuri sana maneno ya Mtume, fakala, akamwambia asbiu, ikiwa ni hivyo basi mimi nimechagua la kustahamili kuendelea na kifafa changu, nitakuwa nikianguka hivyo hivyo. Lakini hili moja, hili naliona kidogo, hili liombewe kwa Mwenyezi Mungu. Lipi? Faqalat, akamwambia, lakini inni atakashafu, mimi ninapoanguka ninakaa vibaya. Fad'u Allah, basi nimuombe Mwenyezi Mungu, alla atakashafa, nisikashifike tu nikaanguka, bali napoanguka nisikae vibaya. Fada'alaha, bwana Mtume akamwombea mwanamke huyo kwamba akianguka asikae uchi. Basi naam, popote akimtokezea maradhi yale, hata anguke vipi, Mwenyezi Mungu amemhifadhi, hakuna mtu anaona chochote kile, inakuwa kasirika tu, lakini ugonjwa ule aliendelea kuwa nao. Muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa na Bukhari na Muslim. As-sar'u, aliposema mwanamke kwamba yeye usra'u, hili as-sar'u qala fil qamus, amesema mufassir kwenye kamusi, illatun, hii ni illa au huu ni ugonjwa, tamna'u al-a'dha'a an-nafsiyya, huwa inazuia viungo vile vya nafsi, min af'aliha, kutokana na kufanya kazi zake, man'an, inazuia kizuizi ambacho ghairi tamin, si kizuizi cha moja kwa moja, ila kwa mtu ubongo wake unafanya kazi lakini umezuiliwa, kuna baadhi ya vyombo havifanyi kazi kabisa. Anasema wa sababuhu, na sababu yake, suddatun ta'aridhu fi butuni dimaghi, ni kizuizi ambacho kinaingilia kati ndani ya matumbo ya ubongo, kati ya ubongo pale pana kizuizi, kuna kitu ambacho kinaingilia kati, basi damu haitembei barabara, ile nyuzi za ubongo zile haziungani. Wa fi majari al-a'sabi al-harra, na katika vile vile mapito ya viungo vya joto joto, inazuilia vile vile haifanyi kazi, lil-a'dha'i min khalṭin ghalidhin, kutokana na uchanganyaji uliokuwa mkubwa hapa, au lazijun, au mnato mnato kathiru uliokuwa mwingi sana na kwenda ubongoni, fatamna'u ruha, huizuilia roho, ani suluki fiha, kupanda kutembea katika nyanja zile, sulukan, upandaji ambao tabiiyan wa kimaumbile, fa tatashannaju al-a'dha'u, basi kwa hivyo viungo pale vinakuja na tabia ya kung'ang'ana kwa muda ule. Ndio maana ghafla bu kaanguka. Kwa muda ule ambapo itakuwa mambo yale hayafanyiki, basi mara moja mtu anaanguka. Wa fi fathil bari, na katika kitabu cha Fathul Bari ameeleza hivi, anna alladhi kana bil mar'ati, haya aliyokuwa nayo mwanamke huyu, min sar'il jinni, ilikuwa na kifafa cha jini yeye, la min sar'il khalqi, hakuwa na hicho kifafa cha uchanganyaji wa hizo vitu vinavyonatana hata ukizuri cha ubongo, yeye alikuwa na mambo mengine. Hayo anaeleza kwenye Fathul Bari. Na aliposema mwanamke inni atakashafu min atakashufi wa ankashafa min alinkishafi, wal muradu annaha, na madhumuni yake ni kwamba mwanamke huyo, khashiyat an tadhhara auratuha, alichelea kuja kutokuonekana utupu wake, wa hiya la tash'ur, na mwenye akiwa hana habari, maskini tangu haifaka. Akamwambia mtume, niombee kwa Mwenyezi Mungu kwa hili. Mtume akamwombea kwa hilo. Hadithi hii inatoa faida hii, as-sabru ala al-bala'i fi dunya yurithu al-janna, kusubiri juu ya misukosuko hapa duniani inarithisha pepo. Halafu faida nyingine, ilaju al-amradhi bid-du'a'i, uponaji au matibabu ya maradhi kwa kuomba dua, wal-iltijai as-sadiq, na kuelekea kwa Mwenyezi Mungu kikweli kweli, ila Allahi naji'un, inapatisha manfaa zaidi, ma'a ta'ati da'a'i, lakini pamoja na mtu kutumia dawa hizi za sababia hizi, kufanya matibabu katika kuomba dua. Kwanza mtu kama atamuomba Mwenyezi Mungu amponeshe maradhi aliyonayo, au akimwombea dua Muislamu mwenzi wao, watu aponyeshe maradhi aliyonayo, matibabu yake yana manufaa sana. Lakini pamoja na kutumia zile sababu za kidunia zile, kwamba ugonjwa huu unatibiwa na dawa kadha, maana kauli ya mtume sema tadawu, fanye ni dawa, fa inna Allah lam yadha da'an, Mwenyezi Mungu hakuweka maradhi, illa wadha lahu shifaan, isipokuwa ameweka dawa yake vile vile. Lakini watu wasiziabudu dawa zile, sababu zile waziweke upande, kwanza awe Mwenyezi Mungu. Ndio Nabii Ibrahim akasema, wa idha maridtu fa huwa yashfini, na ninapokuwa mimi mgonjwa, yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayeniponyesha mimi, kwanza kabisa Mwenyezi Mungu, halafu ndiyo sababu zile za kutia dawa kwenye kidonda, na kumeza za kumezwa, na kupigwa sindano za sindano, zile ni sababu zitapatia baadaye, lakini ziwe zinakwenda sambamba. Hadithi hiyo inafidisha hivyo. Na al-akhdhu bil-azimati afdalu min al-akhdhu bil-rukhsati, kuchukua mambo yaliyokuwa al-azima, kama vile kustahamili mtu kwa ajili ya pepo, ni bora zaidi kuliko kuchukua ruhusa aliyopewa. Maana mtume alimpa ruhusa mwanamke, ukipenda nitaomba kwa Mwenyezi Mungu na utapona, lakini kama utapenda vile vile wewe usubiri unayo pepo, basi kuchukua jambo la azima, akipata mtu garantii kwamba hivi nikifanya nayo pepo, basi achukue ile azima ile kuliko ruhusa. Idha wajala linsanu fi nafsihi kudra, pindi kama ataona mwanadamu katika nafsi yake kuna uwezo maalum wa kubeba azima ile, ala tahammuliha, wa kana lahu fiha mazidu min al-ajr, na inakuwa yeye hapo anapata ujira wa ziada. Hadithi ya 12, wa an abi abdurrahmani abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu, kutokana na baba yake abdurrahmani na ibn abdullah ibn mas'ud, Mwenyezi Mungu amwiradhi, amesema kaanni anduru ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, hivi sasa mimi kama kwamba ninamuona mjumbe wa Mungu bwana mtume, yahki nabiyan, alipokuwa akisimulia habari ya mtume mmoja wapo min al-anbiya'i, katika mitume salawatullahi wa salamuhu alayhim, rehma za Mwenyezi Mungu na amani yake ziwe juu yao, mitume wote, kama kwamba ninamuona mtume Muhammadi alipokuwa anazungumza sifa fulani katika mtume fulani, mtume huyo ambaye bwana mtume akimzungumza wakati huo, dharabahu qaumuhu fa admauhu, walimpiga watu wake na wakamtoa damu. Hakuna kwa